Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, és hogy ennyien maradtatok a beszélgetésre. Hát igazából itt vagyunk a Trash Film Clubban, és amilyen filmet láttunk, az ennek a kritériumnak több, mint megfelel. Ez azt hiszem, hogy 55-56-ban forgott ez a film? 55-ben, valahogy így. Azt kell tudni róla, hogy... 57-ben jött ki. 5 nap alatt készült, tehát ez 5 napot forgott ez a film. És igazából azt kell ennél a filmnél is megjegyezni, mint minden másik trash filmnél, amit vetítünk, ez egyre jobban kristályosodik ki most már így, hogy ennyi időt töltöttem idén ilyen kurva szar filmek, nagyon rossz filmek megnézésével, hogy attól az a különbség a trash film és a junk film között, mondjuk a trash film az ez, és mondjuk a junk film az a halálos iramban. 8-10, hogy a trash film az akar valami lenni, és ez nem sikerül. És tele van a hibákkal, és ezen nagyon nevetünk, mert pontosan látjuk azt, hogy mi az, ami nem sikerül neki. A junk film az pontosan olyan akar lenni, amilyen. Ez egy trash film volt, amiben állítólag ez a fáma, hogy ebben van a percenkénti legtöbb hiba, és ezért szokták ezt a legrosszabb filmnek emlegetni. Mi nagyon jól szórakoztunk szerintem. A Tim Burtonnek, Tim Burton tette az Ed Woodot popkulturális mémé. A Tim Burtonnek van egy ilyen Ed Wood filmje. Ed Wood a rendező. Igen, az Ed Wood a rendezője a 9-es terv a világűrből című filmnek. És a helyzet az, hogy a Tim Burton meghamisította a mi percepciónkat az Ed Woodról. A Tim Burtonnek ugyanis minden hőse ez a kedves, szeretnivaló freak, akiket jobbára a Johnny Depp játszik, és a ollókezű Edward, és ő neki minden hőse, ez a, tulajdonképpen ez az ollókezű Edward szeretnivaló figura, és a Tim Burton az Ed Woodból is egy ilyen figurát csinált, de az a film és az az élmény az Ed Woodról sokkal inkább szól a Tim Burtonről, meg a Tim Burtonnek a tudat talanjáról, meg a Tim Burtonnek a világáról, mint a tényleges Ed Woodról. A helyzet az, hogy a tényleges Ed Wood egy kurva gátlástalan, kurva igénytelen, hollywoodi geci. Egy szarházi, igazi szarházi geci, aki 5 nap alatt leforgat egy filmet, és bazd meg, az a nagy terv, hogy mi azt majd megnézzük, és ott nem az volt a terv, hogy ez szar lesz, hanem hogy az úgy jó lesz. Minden jelenet elsőre megvolt. De nem ebben a filmben, hanem az Ed Wood teljes karrierjében. A teljes karrierjében nem volt olyan jelenet, amit újra kellett venni. Mert ez nincs meg. Az Ed Wood az egy posztmodern zseni, de a modern korban csak egy szarházi, szélhámos geci volt. Tehát ezt kell érteni. Ma a posztmodernben, ma már innen nézve, ez már zseniális. Mert olyan szar, hogy már jó. De a modern keretrendszerben ez egyszerűen csak szar. Itt ez a film azért is különleges, mert két zsáner az, ami találkozik benne. Amiről soha senki nem hitte, hogy ezek összeszervesíthetők. A földön kívüli zsáner, meg a zombi zsáner. Eddig olyan, hogy vagy nézel egy földön kívüli filmet, vagy nézel egy zombis filmet. Ed Wood azt mondta, hogy mi a faszért ne lehetne mindkettő? Hát ez a 9-es terv. A földön kívüliek föltámasztják a zombikat, hogy az agyalapi mirigyüket, de minek az agyalapi mirigyét a csonthalomnak? Az baszkurálják, és azok föltámadnak, és újra testük lesz, meg csont, de már szövetük lesz, és akkor azok fognak gyilkolni helyettük. És eleve ezek a földön kívüliek, arról ismered fel őket, hogy így keresztbe teszik a kezüket akkor, amikor köszöntük egymást. Ez tulajdonképpen az emberi evolúció attól a teljesen más bolygón lezajlott evolúciótól annyiban különbözik, hogy mi amikor köszöntjük egymást, akkor így integetünk, ők meg így keresztbe rakják. Különben minden pontosan úgy zajlott le. Ugyanúgy is néznek ki. És beszélnek. Tudod, és van a lingobot, amivel beszélnek, de amikor mi a nézők kilessük az ő beszélgetésüket egymás közt, ők akkor is lingobottal beszélnek, vagy minket kapcsoltak rá a lingobotra, vagy az operatőrt, vagy a hangmérnököt, tudod, hogy mi értsük azt, hogy egymás között kurva jó. Én szeretnék vitába szállni, és visszakanyarodnék ahhoz, hogy Ed Wood egy szarházi-e vagy sem, mert én azt gondolom, hogy ő egy iszonyatosan lelkes ember. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek a filmnek minden egyes képkockáján látszik az, hogy imádja. Tényleg imádja ezt csinálni, tele van ötletekkel, mindig van egy újabb ötlet, annyira szereti beszéltetni a saját karaktereit, hogy ami másnak egy mondat, az Ed Woodnál 4-5. Tehát az, hogy mert halottak. Akik meghaltak, akik már nem élnek. És ez tehát, hogy egy olyan szintű lelkület van ebben is játékosság szerintem, ami, tehát a hiába van kevés pénz, ő kihozza belőle a legtöbbet. Ki a faszom csinál 500 forintból zombis sci-fi filmet? Tehát csinálok egy kamaradrámát egy metróban, hogyha van 500 forintom, de nem, ő összeszedi. És ez szerintem nem arra van, hogy egy szarházi ellopja az 500 forintot, elviszi a csajt, ellop egy kocsit, és elmegy. De Ed Wood csinál egy zombi szifit. A filmben egyébként szerepel a magyar, de aztán Amerikába emigrált sztár, Lugosi Béla, aki a legöregebb, ugye három ember, a 9-es terv folyamán három embert sikerült feltámasztani, egy dagadt fickót, egy nőt és egy öreg urat, és ebből az öreg úrt játssza Lugosi Béla. Ő azt hát kell, hol, mikor? A Lugosi yeah. Béla a film forgatása előtt meghalt. És a Lugosi Béláról van bent a 6 snit nagyjából, amik mind egy előző filmjéhez az Ed Wood. Az Ed Wood egyik előző filmjének a snitjei. Van egy jelenet, amikor kimegy egy erdőből, egy ilyen temetőbe. Azt felvették többször is még, és az van bevágva a filmben szerintem 4-szer. Illetve az első jelenet, azt nem tudom, hogy ti összeraktátok-e, amikor szagolgatja a virágot, és aztán kisétál a képből, és aztán hallunk egy autócsikorgást, ugyanis ő ott hal meg. Az első jelenetben ott a háznál ott Lugosi Béla meghal, és utána a filmben látjuk még Lugosi Bélát, illetve a karakterét, de az pontosan ki is volt? Az ember, aki játssza Lugosi Bélát így, azért csinálja ezt, mert ő nem Lugosi Béla, nem szeretne lebukni, és sokan azt mondták neki, hogy a homloka viszont nagyon hasonlít Lugosi Béla homlokára, ezért Ed Wood rájött, hogy hát ekkor ezt így kell csinálni a filmben végig. És ő nem más, mint Lugosi Béla özvegyének a csontkovácsa. Esküszöm. Így van. De azonnal látták, hogy itt van valaki, aki a Lugosi Bélát el tudja játszani. És ennek megfelelően kétféle jelenet van Lugosi Béláról, vagyis hát erről a elhalálozott személyről. Van az a jelenet, ahol látszik az arca, azt a Lugosi Bélával vették föl. És azt úgy vették föl, hogy az Ed Wood az megkérte a Lugosi Bélát, hogy tépd le azt a virágot, én fölveszem. Mert ez még jó lesz valamire. Még nem tudom, hogy mire. Még nem tudom, hogy milyen forgatókönyvbe fogjuk beilleszteni, de az egy értékes nyit a Lugosi Béláról, ahogy virágot letép. Ösztönös zseni. Igen. Tépd le a virágot, és az hasznos lesz. Hogy letép egy virágot, az megvan. És még néhányat gyere ki az ajtón. Oké, Béla, ez megvolt. Menjél vissza. És még volt egy csomó felvétel a Lugosi Béláról. És belerendezte a filmjébe, miután már a Lugosi Béla évekkel azután, hogy már meghalt. De azt mondta, hogy eladom a filmet azzal, hogy kiírom, hogy starring Lugosi Béla. Tudod, és kiírta, hogy Lugosi Béla játszik benne, és ez tényleg működött. és jó lett valamire a felvétel. Csak aztán az van, hogy amikor már a feleségének a csontkovácsa játszotta, akkor hát takard el az arcodat, hát látni fogják, hogy nem a Béla. És eltakarta az arcát, és ennek megfelelően kétféle jelenet van. Az egyik az eltakarva, és a másik az meg az el nem takarva. Ez az a fajta film, ahol az épp rendelkezésre álló díszletekhez tartozik a forgatókönyv. Tehát ami a díszletraktárban szabad volt, azt beleírták a forgatókönyvbe. Mert az ingyen volt, tehát az meg lehetett, vagy olcsón, meg lehetett szerezni. Ha figyeltétek a filmet, az egyetlen jeleneten belül az egyik snitben éjjel van, a másikban nappal. Snitten belül, tehát kinyitja az ajtót, és akkor beül már nappal van. Az egyik snitben stúdiótérben vannak, a másikban meg már a szabadban vannak. És az is minden elsőre megvolt. Ez tudod, bizonyos értelemben döbbenetes, és maga vámpíra. Az egy színésznő, akinek az a neve, hogy vámpíra. Ez olyan, mint a Friderikus Sándort úgy hívnák, hogy a bogárevő ember. Emlékeztek? Ő ette a bogarat. És onnantól bármit csinált ott, amikor politikusokkal beszélget, akkor is a bogárevő kérdez. A vámpíra az egy tulajdonképpen egy mém, tudod, ami eleve trash. Ő nem egy színésznő, hanem eleve egy szerep. És a szerep van, tehát hogy valójában soha életében nem játszott semmi mást, ő mindig vámpíra. És akarjuk vámpírát? Hát persze, hogy akarjuk. Starring vámpíra. Sose tudtuk meg a nevét a színésznőnek. Ő vámpíra. És csak ezt játszott az egész karrierje alatt. Amiről még kell egy kicsit mindenképpen beszélnünk, ami szerintem ennek a filmnek, ami tényleg egy trash film, egy lényegében követhetetlen és hibákkal tele tűzdelt film. Az ennek a filmnek a magyar változata, és a magyar változatnak a szinkronja, amihez foghatót én még nem hallottam, ez tényleg egy annyira zseniális dolog. Mert csinálhatták volna azt, általában szokott az lenni rossz filmekkel, amiben nagyon rossz a színészi alakítás, hogy csak simán leszinkronizálják, ahol már hivatásos színészek, vagy valamennyire érdemes színészek fogják felmondani az adott mondatokat, és úgy sokkal élvezhetőbb lesz. Például, hogyha megnézitek a Csillagok háborújának az 1-2-3 részét angolul, ott aki az Anakin-t játssza a színész, Hayden Christensennek például borzalmas az eredeti hangja, és eléggé szárazok a dialógusok. Na most ez a magyar változatban nem jön át, hiszen valid színészekkel van eljátszottva a dolog. Itt észrevették a szinkron rendezők, illetve akik csináltak a filmek a szinkronját, hogy itt ezt valahogy át kell adni. És sikerült azt megcsinálni, hogy ez a film pontosan annyira rossz magyarul, mint amennyire rossz angolul, és ilyen szintű értését a szinkronnak még nem láttam. Eleve, hol láttál ilyen referenciát, hogy nem fönt van a nívópálca, hanem lent? És le kell küzdened a teljesítményedet oda, hogy az jó, elég szar legyen. Azért megvan az a jelenet, ahol lőtték a repülőcsészaljakat? De ott az van, hogy az Ed Wood vagy megvette, de én azt sejtem, hogy inkább ingyen valahogy megszerezte ezeket a katonai felvételeknek a jogait, hogy lőnek azokkal az ütegekkel. Valahonnan a faszom tudja, a hadseregből, vagy valami dokumentumfilmből megszerezte ezeket. És ezt, ő már akkor tudta, hogy ez kurva hasznos lesz valamikor. Aztán kitalálta hozzá a forgatókönyvet, hogy ezeket a katonai felvételeket használni tudjuk, és mellé vágta ezeket a filléres maketteket a repülő csészaljakról, azokat a filléres pirotechnikai patronoknak a robbanásait. És bazd meg, ez volt a jelenet, hogy az egyik pillanatban egy ilyen díszletfal előtt, rajzolt felhők előtt, azok a szarok damilokon lógnak, és bazd meg mellettük robbannak föl azok a patronok, és a következő jelenetben, mert rendes katonákat látsz, hogy ezekkel az ütegekkel lőnek. Beszarás! És arról már nem is beszélve, hogy elkezdenek utána, tehát hogy a dialógusban arról beszélnek, hogy vajon látják-e, és teljesen eldöntetlen, hogy ez most egy ilyen önreflexív dolog, és egy ilyen paródiája annak, hogy Amerikában hogy kezelik ezt a kérdést, hogy a hadsereg az le van folytva, és nem lehet erről beszélni, vagy csak tényleg annyira ostoba a dialógus, mint mindenhol máshol a filmben. Itt van egy jelentkező, parancsolj. Na, hangosan. Köszönjük szépen. Ami egyébként ide kapcsolódik valamennyire, és ezt még kimondta nekem a cigiző és Neboldi barátom, hogy ez a film mennyire, ahhoz képest, hogy mennyire rossz, mennyire érzékenyen, vagy mennyire alaposan járja körbe ennek a háborúnak mindkét oldalát, és mindkét félnek a motivációját igazából ebben a háborúban. Gyarallette figyelmes, hogy nem szurkolok egyik oldalnak sem, amik elég rosszul jött, mert elkezdtem nagyon unatkozni, de hogy nem szurkolok egyik oldalnak sem, és mindkét oldalnak értem pontosan, hogy az emberek nem akarják, hogy elpusztítsák őket a zombik. Az űrlények pedig nem akarják, hogy az emberek elkészítsék Tudjátok-e, hogy működik, de hogyha nem volt meg a filmből, akkor mi is elmagyarázhatjuk még harmadjára. De szerintem ezt nem magyarázzuk el, mert a filmben ezt nagyon szemléletesen elmagyarázzák. Igen, tehát hogy abban az erkölcsi rend, amit felállít a film, abban nagyon meglepő szerintem az, hogy bejön a keresztény vonal, nem tudom, hogy ez kinek volt még, meglepő, hogy az űrzombi film egy keresztény űrzombi filmé válik, és ez azért van, akkor most lelövöm a poén, mert amikor Ed Wood megírta a forgatókönyvet, mert volt valamiféle forgatókönyv, az összes stúdió visszadobta ezt a forgatókönyvet, mert hogy nem volt túl jó, és nem volt túl jól megírva, és egyetlen társaság volt, aki adott erre pénzt, a baptisták. És méghozzá azért nem hazudok, esküszöm az anyámra, azért cserébe, hogy minél többen, a lehető legtöbben a stábból megkeresztelkedjenek. Ez valóban így volt, és így adtak a baptisták pénzt erre a filmre, és így született meg, úgyhogy nagy köszönet a baptistáknak. Köszönjük a baptistáknak! A rendezők gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy amikor ők földön kívülieket ábrázolnak, akkor az mindig egy nagy kihívás. Hogy hogyan ábrázold a földön kívülieket? Hogyan nézzenek ki? Hogyan jelenjenek meg a filmben a földön kívüliek? Hát itt ez egészen a szereplő utasításig várt magára ez a kihívás, és a szereplő utasítás volt az, hogy beszélj olyan hülyén. Ez volt, és akkor majd földön kívülire fognak nézni. Figyelted, hogy a földön kívüliek főnökének egy bárd volt a neve? Ez egy természetszerű dolog, hogy mindenhol, akárhol jársz a világegyetemben, a bárd az valamilyen módon kialakul. Az megvolt, amikor a földön kívüli szólt a földön kívüli barátnőjének, tehát ott is nyilván van egy női földön kívüli. Állítsd meg, te liba! Ez volt a mondása bazen a földön kívülinek, az asszisztens nőjének, hogy túl azon, hogy a liba eleve egy földi állat, elvileg a szexizmus is egy földi szokás. De ezt elmondja, hogy az ő nemzetükben a nők alárendeltek, és csak is kizárólag a faj fenntartásra használják őket. Ez egy univerzális törvény. És kicsit törvény. Így voltam, hogy úristen, ez a földön kicsit így van, vagy volt. És kicsit magamra ismertem, és elszégyeltem magam, és hogy Ed Wood rám tekintett a karakterei keresztül, így egy kicsit beleborzongtam abba, hogy ez a tanítás, ez rám is vonatkozhat. És a fajomra. Bármi is volt a baj az elektróda pisztollyal, azt az esés már rendbe hozta. Ott volt az, hogy már lejtetted a pisztolyt, bazd meg, az most nem működik, az előbb nem működött, akkor mondd, hogy az esés rendbe hozta. Ha már az esés már rendbe hozta. Jó, meg vagyunk, következő jelenet. A kriptának értetted a finom földrajzát? Mert én nem. Ugye volt egy, amikor nagyon sokat vitatkoznak, hogy kimegy le a kriptába, és végül lement egy fickó, ami nagyjából annyi volt a kripta, mint hogyha itt lennék. Jaj, nagyon sötét van, nem látok semmit, hát egy gyufát. És a gyufa meggyújtásától a kripta oldalában egy ilyen nagyon erős oldalfény megküldte az arcának a jobb felét, és így már látta, hogy ez kié ez a sír, mert nem olvasták le egyébként, mert nem volt annyi karton, hogy csinálhassanak sírkövet léjfelügyelőnek, és ezért be kellett mászni a sötét sírba. Mi szerintetek ennek a filmnek az üzenete? Mit akar mondani ez a film? Hát szerintem azt akarja mondani, hogy nem kell nagyon szarozni semmivel. Szarjál bele, csináljad, és jó. Szerintem, és ha ezt mindannyian megfogadjuk, a neurózis hús elszáll. Ne szorogjál semmiért, mert semmi szükség nincsen rá. Az űr légköri viszonyai gyakran zavarják az adást. Értsd jól! Minden elpusztul, amit a napfény elér. Az egész univerzum. De bazd meg, az a naprendszer, amit a napfény elér, nem. Nem hogy a galaxis. Nem hogy az univerzum. Azért vagyunk gondban egyébként azzal a kérdéssel, hogy mi a film üzenete, mert sokszor a film üzenete egy főhős ön keresztül csapódik le, vagy a főhős útja az, ami elvezet ahhoz, hogy a főhőssel együtt mi is megtanuljuk, amit meg kellett tanulnunk ebből a filmből. Csak hogy? Ki a film főhőse? Én azt mondom, szerintem egyébként egy nagyon... Tessék? Igen, igazából lehet, hogy ezt szavazásra bocsájtjuk. Mielőtt még elkezdenénk érvelni, ezt mondtad? Igen. Ki szerint a film főhőse a... Többször is fel lehet tenni a kezeket. Ki szerint a film főhőse a pilóta fickó? Oh my god. Ki szerint a film főhőse a dörzsölt marcon a detektív? Igen, nincs már sok. Ki szerint a filmnek a főhőse a meglepően morálisan képzett tábornok? Azt hiszem, hogy... És ki szerint Lugosi Béla? És ki gondolja azt, hogy a filmnek a főhőse a narrátor, amelyik az elején megijesztette, és a végén igazolja, hogy jogosan voltál megijedve? Hogyha így ezen végigmegyünk, tehát hogyha azt vetjük fel, hogy Lugosi Béla ennek a filmnek a főse, akkor nagyon mélyre kell majd mennünk. Ezt javaslom, hogy ne tegyük, mert nagyon messzire vezetne ez a metaforikus labirintus, amit teljesen egyértelmű, hogy egy blöff, úgyhogy ezt ne csináljuk, de szerintem van értelme erről beszélni. Nézzük meg azt, hogy a pilóta. Mi a pilótának az útja? Van ez a pilóta, aki először, a filmben először látja a repülőcsészealjakat, és aztán hazamegy, nem tudja elhinni, de aztán mégiscsak elhiszi, és azt mondja a feleségének, hogy még mielőtt ő elmegy a következő útjára, zárja be az ajtót, nagyon féltelek téged szívem, és aztán a film végére egymaga, ugye azt hiszem, hogy annak van egy fordulópontja a film végi konfliktusnak, mint amár kétszer meghallgattuk, hogy hogyan működik a Solarid. Egyszer elméletben, és egyszer egy benzinkannás analógiával. Utána egyszer csak sokat beszél a fickó, és úgy dönt ez a nagyon patrióta figura, hogy hát simán visszakészbe pofán basszak. Ott nagyon fontos, hogy mi történik, tehát arra a mondatra veri arcon, hogy egy nagyon súlyos kritika illeti Amerikát, illetve az emberi fajt, a fehér homo sapienseket. Hát erre önérzetesen reagál, és igen, ahogyan pofán vágja, a földön kívülinek az arcán kifröccsen a hemoglobin. Tehát érdekes módon a másik evolúciós történet is úgy alakult, hogy a vér szállítja az oxigént a erekben, és a száján is ott letörni. Ugye annyira amerikai a pilótánk, hogy amikor elmondja neki az UFO, hogy teoretikusan létezik egy olyan bomba, amit mi mondjuk 5 év múlva feltalálunk, a Solarit, ami felrobbantja az egész univerzumot, arra azt mondja, hogy hát ez bizony nagyon erőssé tenni a nemzetünket. Igen, és ott a kollega úr akar valamit mondani. Ed Wood figyelmezteti a társadalmat. Annyira nincs rosszul előadva. Pont ezt akartam mondani, hogy ez az ilyen atombomba félelem. Igazából ez a filmnek az üzenete, hogy a technológiai fejlődés nem mindig jó. Veszélyeket hordozhat magában az, hogyha mi itt Istent játszunk. Az első kísérleti atomrobbantás előtt a Roosevelt megkérdezte az Einsteint, hogy azért mire számíthatunk. És akkor az Einstein azt mondta, hogy nem tudom, elnök úr, de lots of energy. Így fejezte ki. Ő se tudta igazán. Az első a kísérleti atomrobbantás előtt tulajdonképpen meg volt az esélye annak, hogy ellobban a légkör. Nem lehetett igazából tudni, nem volt sose kipróbálva. Hát simán lehetett, hogy hát mivel hogy igen nagy a légkör oxigén tartalma, hát ez az ég, és akár ellobbanhat a légkör. De hát azért mégiscsak próbáljuk, hiszen Japán most itt ilyen olyan szigetekért harcol, ahol sok amerikai katona hal meg, tehát azért mégiscsak érdemes megpróbálni, legfeljebb ellobban a légkör. Na boom! Erre mondta azt az Ed Wood, hogy hát nem lobbant el a légkör, de ötletnek kurva jó. A napnak a fény sugarait fogjuk fölrobbantani, ez visszaég a napba, mint egy benzinkannába, és fölrobban, és akkor mindjárt az egész univerzum, tudod? Tehát mindjárt ugrottunk két paradigmát, tehát nem pusztán a naprendszer, mindjárt a tejút, galaxis, hanem mindjárt az univerzum robban föl, mert mi a faszom, hát bazd meg, nyilván mondani kell valamit ahhoz, hogy megnézzék a filmet, nem elég az, hogy Lugosi Béla, meg Vámpíra. Hát egy kicsit valamiért azt a hobbit választjuk, hogy elkezdjük ennek a filmnek a plotholjait elemezni, akkor... ugye történt ez az embereknél, hogy mi fog történni, lots of energy, lehet, hogy felrobban a légkör, de próbáljuk meg. Az űrlények ezen a lépésen úgy döntötték, hogy lehet, hogy felrobban a naprendszer és a világegyetem, de ne próbáljuk meg, viszont biztosak benne, hogy ez fog történni. De ezt ők nem próbálták meg, mert akkor ugye nem lenne még légkör igazából, hogy egy világegyetem. Hát ilyen egy bölcsfaj, illetve olyan, hogy a nőket csak a természetes rend fenntartására használják. Ugye? Akkor ezt mondja Ed Wood. Hallgassuk meg kérdéseket, hogyha vannak. Yes? Yeah. Hogy engem az érdekel a film kapcsán, hogy Robi, te mondtad, hogy Ed Wood gátlástalan, Máté, te pedig az, hogy nagyon lelkes. Nekem így a nem tudom, így az egész éves Trash Film Club, meg ugye a saját filmes tapasztalataim alapján így úgy tűnt, hogy így egyedül talán Tommy Wiseau-t a The Room-nak a rendezőjét tudom úgy elképzelni, aki hasonlóan keveset tud nem csak a filmezésről, hanem úgy általában a világ dolgairól, mint, a, mint az Ed Wood, hogy ti mennyire látjátok butának a rendezőt vagy a stábot így a film alapján, vagy mennyire csak ilyen gátlástalannak és lentriánnak? Nem létezett még az az értelmezési keret, amin belül ez a film zseniális, amikor ez a film készül. Ez a film, ez egyszerűen egy szélhámosság. Ez az ember kiadta magát filmrendezőnek. És bassza meg, annyira olcsón dolgozott, hogy egyszerűen a kapitalizmus olyan, mint egy radarergő, és ő átrepült bassza meg a radarergő. Senki nem mert szólni, mert ha ennyiért megéri, hát jó, hát az meg... A fájlera baptistáknak a feje. Érted? Szerzett rá pénzt, 5 nap alatt, filmrendező. De sose volt filmrendező, valójában. És mire ez kiderült? Már hoppá, szétesett az a fogalmi keret, hogy filmrendezés, tehát filmrendező lett. Bassza meg. Mire kiderült, hogy nem az. És amikor a Tim Burton elkészítette az Ed Wood filmet, a Tim Burton az egyik legérzékenyebb értelmiségi a nyugati civilizációban, ő nagyon hamar ráérzett arra, hogy itt született egy értelmezési keret, amin belül az Ed Wood az egy nagy rendező, és szétesett az a fogalmi keret, ami elválasztja az Ed Woodot valójában az Orson Welles-től. Mert a Tim Burtonnek az Ed Wood filmjében van a filmnek a végén egy jelenet, ahol az Ed Wood elbeszélget az Orson Welles-szel. És annak az a jelenetnek az a csodálatos sajátja, hogy az Ed Wood az úgy gondol magára, mint egy Orson Welles-re. Tehát ő meg van győződve arról, hogy ő egy nagy filmrendező. Az Orson Welles meg soha a kurva életében nem hallott az Ed Woodról. Tehát ő is gondolhatja azt, hogy az egy filmrendező. És ők tényleg úgy beszélgetnek el egymással, mint az egyik rendező a másikkal. És csak mi, meg a Tim Burton tudjuk, hogy bazd meg, egy kurva szélhámos beszélget egy kurva nagy filmrendezővel. És hogy valójában ez a beszélgetés, ez ott és akkor meg sem történik, mert egyik se tudja, hogy kivel beszélget, vagy hogy ki ő maga, egyik azt se tudja, hogy ki ő maga. És hogy valójában ezt csak mi tudjuk, és ez csak egy posztmodern keretben értelmes. A modern keretben ez valójában, baszki, egy kurva szélhámos. Egy kurva szélhámos, aki kiadta magát filmrendezőnek. Sosem volt filmrendező, és értem, hogy nagyon lelkes. Én értem, de hogy valójában ezek a szarfilmek soha senki nem gondolta, hogy ezek valaha majd jó filmek lesznek, hogy majd valaha megszületik az a nézői percepció, amelyik ezt értékeli. Ehhoz valójában annak a keretrendszernek, amelyben az Orson Welles volt a nagy rendező, fel kellett töredeznie, szét kellett zuhannia ahhoz, hogy ezt mi élvezni tudjuk. Szerintem akkor én nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy az Ed Wood ez egy szélhámos lenne. Mert szerintem akkor lenne szélhámos, hogyha ez a film 20 000 dollárból készült, akkor lenne szélhámos, hogyha mondjuk 2 000 000 dollárból készült volna. Szerintem így az Ed Wood ezt lehozta, de nem látom azt, hogy ennek... A szélhámos az ugye olyan, aki csinálj fricskát, becsap egy csomó embert, és ebből ő meggazdagszik. Az Ed Wood szerintem annyira nem csapott be sok embert. Tehát, hogy te a keretrendszerek lebomlásáról beszélsz, Robi, én arra szeretnélek kérni, hogy bontsd le a saját kritikai keretrendszeredet, és add át magad annak, hogy van itt egy negatív előjelű tehetség, aki egy kicsit sem vette igazából figyelembe azt, amit mindenki más figyelembe vesz, és behoznék egy olyan nézőpontot, hogy mitől nézünk fel Orson Welles-re, aki ugyanezt csinálta az Aranypolgárban, megjött Angliából, a színházból, és bement egy ilyen stúdióba, és megkérdezte, hogy ezek a lámpák, ezek miért szemmagasságban vannak? Hát mert így kell filmet csinálni, Welles, ő Orson Welles, hogy így ott van a szemmagasságban, és onnan vesszük. És nem lehet a kamerát így lerakni ide, vagy felrakni oda, és nem lehet a lámpákat oda rakni? Hát nem, mert nem így készülnek a filmek, ám. És ő meg így mondta, hogy én ezt leszarom, és megcsinálta elvileg a világtörténelem egyik legjobb filmjét. Na, szerintem az van, hogy az Ed Wood az egy olyan alkotó, akinek kihúzták a sorsjegyét, csak ő nem tudta, hogy vett egy sorsjegyet. Valahogy az a sorsjegy hozzákerült, de ő valójában sosem vett sorsjegyet. Ő valójában soha az életében nem lottózott. Nem volt ilyen terv, hogy neki majd kihúzzák a sorsjegyét, hanem ő egyszerűen csak a maga kurva igénytelen módján működött, úgy volt, hogy most ebből a következő két hónapot majd kihúzza, és ő végül, tudod, a kultúra odáig züllött, hogy ő lett a nagy filmrendező. Na de hát ehhez azért, tudod, valójában annak az értelmezési keretnek kellett hát legalábbis relatívvá válni, amiben ő egy, hogy mondjam, ő nem volt értékelhető filmrendező. És egyébként az is érdekes, hogy nem olyan szar az értékelés az IMDb-nek a filmnek, 3,9-es. Hát nagyon sokan adnak erre 8-as, 9-es, 10-es, különben hát nem lehetne ez az értékelés, 3,9, hát ez tulajdonképpen sokak szerint egész jó. Hát azt mondom, hogy amikor ez az érték, ami most 3,9, ez átesik az 5-ön, már úgy értem fölfelé, tehát 5,1, ott lesz vége a világnak. Hát az a világ vége lesz, bassza meg. Ott az, kultúra elmegy nyugdíjba, bazd meg, az egész civilizáció lehanyatlik, jönnek a zombik, bazd meg, nyilván jön a 9-es terv, aztán kezdjük újra valahonnan, majd meglátjuk. Hallgassunk meg még kérdéseket. Na most egyre több van, itt az úr volt. Engem az érdekelne, hogy így a kornak a közönség az, hogy reagált-e erre az egészet? Tehát létezett-e akkoriban a trash fogalom, vagy mondjuk, nem tudom, tehát ma is van ilyen, mondjuk az új Mici Maszkó horrorfilm, ami szintén ilyen 10 nap alatt készült, és zabálják az emberek, mint a cukrot, legalábbis a kasszák annyit a visszadint. De hogy akkoriban, tehát így... Ez egy akkori horror, nem? Hát lényegében ez egy horror szintén. Szerintem nagyon sokan vettek rá jegyet, tehát hogy ez egy kassza siker volt, de szerintem nem röhögtek. Biztos, hogy nem röhögtek. Szerintem nem röhögtek. Én azt mondom, hogy nem tudjuk. De induljunk ki abból, hogy a világ legelső videófelvétel, amit levetítették, az egy vonat. Megérkezett a megállóba, és az emberek felálltak. Tehát mondjuk abból a világból. Azért az 50-es években már készültek. Nagyon jó film. Tehát ami nekünk inger szegény meg nem átérhető, az ettől az akkori embernek is. Akkor mi volt az a film, ami a mainstream volt, ami a látványos, mint egy Hitchcock ment nagyot az 50-es években már, meg voltak, tehát volt az 50-es években volt egy B-movie reneszánsz, tehát volt a nagy... nagy rák támadása. Így van. Volt már... Így van, voltak ott már B-filmek, de ez a film, tehát azért nem lehet ezt félre söpörni szerintem azzal, hogy ez egy gátlástalan szélhámos, mert ez a film tényleg mindenen túl tesz. Mindenen. Csak szeretném jelezni, hogy ez a film az Aranypolgár után 16 évvel készült el. Érdemes megnézni az Aranypolgárt, és utána megnézni ezt a filmet. Nem biztos, hogy ez a jó sorrend. Lehet, hogy előbb érdemes ezt a filmet, és utána az Aranypolgár. És utána egy kicsit elmeditálni a fölött, hogy 16 év telt el ennek a filmnek a javára. Hát, hogy az Aranypolgár után 16 évet kellett fejlődni ahhoz, hogy eljussunk ide, az meg. Ez legalábbis azt jelzi, hogy itt már réges-régen lehetett jó filmet, mert már a mai értelemben jó filmet, tehát a mai referencia szerint jó és nézhető és élvezhető filmet csinálni, ez a know-how akkor már létezett. Csak az a referencia az Ed Wood előtt nem is volt soha. Vagy az Ed Wood soha nem akarta ezt a nívópálcát elé, nem is tudott erről, le is szarta ezt a nívópálcát, hanem az volt, hogy legyen kész. Tehát ő mindvégig, mintha a Szabó Péter motiválta volna. Vagy gondolj a célra! Mindjárt vége! Most miért szarozol ezzel, bazd meg? Hát attól romlott el, bazd meg, a sugárpisztoly, hogy elejtette. Kész! Következő jelenet! És mindjárt kész vagyunk! Egyébként az Aranypolgár és a Casablanca is ilyenkor, mert több mint 10 évekin volt. Amit mondott még a Máté egy olyan 5 perccel ezelőtt, hogy mindketten zsenik voltak, az Orson Welles és az Ed Wood is, ugye az Orson Welles azt mondta, hogy miért oda kell tenni a kamerát, miért oda kell tenni a fényeket, és ebből igazából még azóta is sakkozgatunk a kamerákkal meg a fényekkel. Azután is ez létrehozta lényegében a modern blockingot, a modern filmfelvételt. Amit Ed Wood csinált, az, hogy mindent vegyünk fel egyszer, forogjon a kamera, menjünk. Ez is létrehozott egy dolgot, de ez jó 50 évvel később a reality, és inkább a scripted reality-nek a gyanú árnyékában és a magánnyomozók műfajában tökéletesítetett ki. Van erre 3 napunk leforgatni, hogy leforgassunk egy 50 perces filmet gyanú árnyékában, és igazából kész vagyunk, felvesszük egyszer. Tehát ez az, amit az Ed Wood kifejlesztett, és valamennyire működött is. Ez az éjjel-nappal Budapest referenciája valójában, meg a bumpedék. Tudod, hogy viselkedj úgy a csajoddal, ahogyan amúgy szoktál. Nyilván nem fog tudni a Pumper Gabó úgy viselkedni a csajával, ahogy szokott, hiszen játszani fogja az eszét. Tehát az is jó! Hát játszd az eszed, Pumper Gabó! Szeretni fogják, szeret a kamera! Következő! Tudod, ez a referencia, tudom, valójában a nem létező referencia lett a referencia. És a referencia lett a, tudod, a meghaladó, te ilyen komolyan veszed magad, apám. Te nem vagy profi. Te művész vagy. Menj a kurva anyádba, a művész mozikba. És tudod, a trash megteszi magát mainstreamnek. Úgy csinál, mintha ő lenne a mainstream. Pedig valójában ő, tudod, ő neki nem lenne szabad létezni. Tehát ő valójában illegitim. Ő nem művészet, ő azt hazudja, hogy ami nem művészet, az ez. De valójában nem. Ő nem fölülmúlja a művészet, a művészfilmet, akár csak a kasszáknál, hanem ő alulmúlja, mélyen alulmúlja a művészfilmet és a közönségfilmet is. Csak ez a kategória, hogy trash akkor még nem volt, ez utólag született. Hallgassunk meg szerintem még néhány kérdést, nem sok időm van már, de még talán 2 vagy 3 kérdésben. Akinek most fenn van a keze, azok át tudunk menni. Tömi, mondtad, ám hogy közel vagy a kamerához, szóval mindig. Nekem azon a kérdésem, hogy próbálok párhuzamot vonni a jelennel, most ami ezzel a filmmel kapcsolatban, és az lenne a kérdésem felétek, hogyha mondjuk előre ugranánk mondjuk megint 50 évet, és akkor lenne egy ilyen filmklub, akkor ugyanebben a, hogy mondjam, értékrendben, vagy ezzel a filmmel párhuzamot vonva, milyen filmet vetítenétek le a mai filmekről? És van a 129 számú magyar science fiction, ami most jött ki, azt hiszem, egy hónapja, ami elméletileg... Nézzétek meg a trailerét, ott az a cím, hogy 129. Mi azt még nem akartuk itt vetíteni, mert úgy voltunk vele, hogy nem lenne feltétlenül nagyon etikus. Úgyhogy... De 50 év múlva... De 50 év múlva... Itt találkozunk majd. Nagyon nehéz ezt megállapítani, mert nagyon nehéz kitekinteni. Tehát, hogy a 9-es terv, az szerintem nem volt 50 évvel ezelőtt egy szórakoztató film. Szóval, hogy 50 évvel ezelőtt, hogy az emberek ők is így, mi, ez mi fasz? Vagy így, látom a Damir, tesó, nem tud engem ezt szórakoztatni, nem röhögök, hanem azt vártam, hogy beülök egy horrorra, és belém fagy a szar a félelemtől, meg zombik, meg Lugosi Béla, és itt egy csávó, aki ezt csinálja, és elmehettem volna a Úri Szabóságba is ehelyett, de nem, hanem most itt ülök, a csajjal, akit fel akarok szedni, és nézzük ezt, és látom a Damilt, és így vagyok, hogy hát... Ugye, nem, hát akkor az a referencia tartozott ehhez az élményhez, hogy miért nézzem? Hát látszik a Damil bazmát. Most meg az tartozik hozzá, hogy a faszba ne nézni. Hát látszik a Damil! Készülhet valahol még ilyen film, ami ezt a hatást váltja ki belőlünk, hogy már annyira meghaladtuk a technológiát. Sose tudjuk, hogy mi vár még ránk szerintem. Igen, de mint ahogy a Máté is mondja, még nem tudjuk, hogy mik lesznek azok a azok a dolgok, amit most meg fogunk rökönyödni, hogy ez ennyire meg az is belekavar ebbe, hogy most van egy trash kultúra, most készülnek sárknádók, meg készül ez, meg az, meg amaz, tehát nagyon más lett minden. Miközben már lehetne trash filmklubon bosszúállókat is vetíteni. Az junk. Jó, ezen szoktunk vitatkozni a Lócival. Mindegy, a kérdés jöhet még. Yes. Én azt szeretném kérdezni, hogy nagyon volt a trash filmklubon a definíciója szerintem találok. Köszönöm. Hogy nem érezzük azt kicsit a trash filmklubon a kapcsolatban, hogy az olyan filmek, mint mondjuk, amit most látunk, vagy a Room, vagy a Who Killed Captain Alex, vagy ezek a kultikus ezek kicsit már így pótolhatatlanok, tehát hogy látjátok a trash filmek a jövőjét olyan szempontból, hogy ez akkor nem azzal a célzattal készül gyakorlatilag, hogy egy szemetet akarok gyártani, ma pedig már olyan tartalmak kezdenek el terjedni, erre megjelent egyfajta igény, és folyamatosan körülmények a sárkányos jellegyek, hogy bőrbenek jellegyek, hogy tartalmak, hogy lehetett az egész műfajnak. Egyre nehezebb igazából, és pont ezért, amit mondasz, mert egyre több emberhez jut el igazából naponta lényegében annyi videó, amennyit meg akar nézni. Tehát, hogyha én azt mondanám, hogy én ma egész nap videókat akarnék nézni, akkor tudnék nézni új videókat, és ezt meg tudnám tenni az életem minden napján, mondjuk 200 000 képernyőn. Tehát, hogy eljut mindenkihez az, hogy mi az a trash, és eljut mindenkihez az, hogy ez ebből lényegében lehet pénzt csinálni. Ugye az a fontos a trashben, igazából az az alapköve, amiért nem vetítjük a sárknádót, hogy ne legyen tudatos. Ne legyen tudatosan rossz, és amikor ezt már vagy nem lehet annyira megmondani, tehát hogyha most ezt így megnéztük volna, és aztán kiderült, hogy ez tudatosan ilyen, jó, igazából akkor is egy 56-os film, tehát akkor is zseniség lett volna. De hogyha mondjuk nézem a sárknádót, nagyon élvezem, és valaki azt mondja, hogy ők ezt amúgy komolyan csinálják, akkor onnantól igazából elveszik a varázs, mert úgy érzem, hogy itt akkor most rajtam nyerészkednek. Mert nem egy műalkotást nézek, hanem egy ilyen műanyag fost, amit direkt úgy csináltak, hogy az nekem ízeljen. Még úgy is, hogy én direkt szart akartam fogyasztani, akkor azt mondják, hogy tessék, itt van a szintetikus szar. Ilyen szempontból egész nehéz már olyat találni, ami úgy igazán véletlenül és egy ilyen szerző ilyen fos, mert ezt egyre többen csinálják direkt. Én bizakodó vagyok. Én azért vagyok bizakodó, mert vagyunk mi, ez a faj, és az önreflexióban annyira nem bővelkedtünk soha, és ezután sem fogunk, és vagyunk egy ilyen spirálban, ami lefelé tart, fog még keletkezni szerintem sok trash film, amit levetíthetünk majd, hogyha nem lesz túl meleg. Én úgy gondolom, hogy itt azért három osztályról van szó, és ezek nem műfajok, hanem osztályok. A közönségfilm, a művészfilm és a trash film. És ebben az értelemben a junk film, ami ahogyan ti definiáljátok, nem a trash film alá tartozik, hanem a közönségfilm alá. Az egyfajta közönségfilm, ami könnyen összetéveszthető a trash filmmel, de valójában csak az értelmiség hordozza ezt a kategóriát, hogy junk film. Valójában a tömeges fogyasztó szemében a junk film nem létezik, az csak egyfajta közönségfilm, ami szórakoztatja őt. A trash film önmagában az a fogalom, hogy trash film, is megint csak az értelmiség számára szórakoztató, mert az is egy értelmiségi hóbort, hogy annyira szaram, hogy már jó. Az valójában a tömeg számára az nem élmény. Az egy értelmiségi kiváltság, hogy te ilyen finom rétegeket értelmezel. Trash film, meg junk film. Nem, valójában az van, hogy van a művészfilm, ami szerinted szarfilm. Ez a referencia, ami képezi a jegyeladásokat, és akkor van, tudod, a közönségfilm, amit megélvezel. És akkor tudod, ezen belül már létrejött a Sharknado, ami arról szól, ami tulajdonképpen olyan, mint a 9-es terv. Hogy a faszba jönnek össze az űrlények meg a zombik? Hát úgy, ahogy bazd meg a tornádó összejön a cápa támadásra. Pont sehogy, de ha akarod, bárhogy. Mert megtanultuk, hogy a Hollywood úgy hajlítja a valóságot, ahogyan csak a te izgalmad megkívánja, hogy a receptoraid. Na, ismerjük a receptoraidat. Kitaláltuk, hogy hogyan kell baszkurálni őket, hogy végigfusson az a kibaszott borzongás, tudod? A gerinceden, amit olyan könnyen összetévesztesz a katarzissal. Azt hiszed, a katarzis, hogy ez, erről szól a filmművészet, hogy megváltozol a székben. De nem, te csak borzongsz, bazd meg, ez nem orzonve lesz. Ez csak egyszerűen szar, szar. De csak tudod, szuper szar. Tudod, szuper szar, úgy van legyártva neked, hogy bazd meg, te azt összetudja téveszteni, bizonyos kulturális nívó alatt összetudja téveszteni a kultúrával. És ezáltal te abban az élményben, hogy megborzongsz, azt tudjad érezni, hogy na, bazd meg, a faszomnak az orzonve lesz. Megkaptam a művészetet. Tudod, és megkapod ezt az élményt, sokkal olcsóbban, fillérekért, úgy értve kulturálisan, alapszinten. És én, tudod, én azt gondolom, hogy ma már a kultúrának valójában egy válságtünete az, hogy az, aki ezeket megkülönbözteti egymástól, és azt mondja, hogy hát szerintem eddig kultúra, meg eddig művészet, innentől kezdve meg nagyon szórakoztató trash, amögött össze kell röhögni. Mert tudod, hogyha összeröhögünk mögötte, és azt mondjuk, hogy hát, bazd meg, nem értette a jelenkort, bazd meg, egy kibaszott boomer vagy, elgyomorult fasz. Aki, bazd meg, jó, akkor nézél orzonvelezt, bazd meg, aztán halljál ki. Erre van, bazd meg, ezért készült az orzonvelezt film, hogy elsüllyedjed, de bazd meg, most már veled együtt, tudod? Akkor most már ne is lássalak. És valójában így van az, hogy már az orzonveleszre visszahivatkozni is ciki, meg azt mondani, hogy én onnan szeretném folytatni a kultúrát, mert már az meg minden idézőjelben van, és ami nincs idézőjelben, az azért kínos, mert nincs idéző. Mert hol van az idézőjel? Az idézőjelből ismerjük fel azt, hogy az a dolog menő. Csak tudod, valahogy az van, hogy a menőség, meg a kultúra elkezdett szétválni. Még van egy közös halmazuk, de ez a közös halmaz egyre szűkül. Egyre szűkül. Filmről filmre egyre szűkül. És lesz egy pont, ahol szétválik. És az a pont lesz, ahol a kulturális nívó, meg a kulturális referencia egyszerűen, ami a 20. századhoz tartozott, ami a katarzishoz tartozott, ami több, mint a borzongás, amitől megváltozol, amikor kilépsz a moziteremből, egy másik emberként lépsz ki, mint aki belépett. Ez elsüllyed. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy eljöttetek. A következő alkalmunk az valószínűleg már nem ebben a büdös városban lesz, hanem Balaton felvidéken, a Káli Kapocsban. Ha minden igaz, júniusi alkalmunk az a Káli Kapocsban lesz, Szent Békálán, de erről majd készül esemény, meg ilyenek, és várunk titeket. Köszi, hogy majd akkor is köszi, hogy jöttetek, reméljük jó volt. Köszi, Robi!